بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم سوره الممتحنه دابنني سوره دي ترتیب قرآنی کی رش پیتم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی دا یو نوی نمبر سورت دے نازل شو دے اور سورت الاحزاب نا اور مخ کی سورت النساء نا دی سورت تا سورت الممتحنہ وی دی سورت تا سورت البراءتم وی دی سورت تا سورت الامتحانم وی اور دی سورت تا سورت المعدت ہم وی لکی عرب دری سورت دا ما قول سردار ہے مخ کی صورت کی تخویب دنیاوی بیان شو سوک چیز اللہ تعالیٰ و دا اللہ تعالیٰ را پیغمبر خلاف کی اغیت اللہ تعالیٰ دا تخویب بیان کا دا دنیا و دا آخرت یرا نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی پا اقوال و غیر مناسب او بانی اے مومنان مسلمانانو دا سی وی ناگانی مکوی چی غستا سر شان سر مناسب ندی دا کافرانو سر مرگ رتیا مکوی دا و دا صورت دا التبری من اعداء اللہ تعالی د الله تعالی د دشمنانو سره دشمنی وکي الله چیرته ویل چې دا ستاسو دشمن دی نو بیا هم دشمن دی داغه سره دشمنی وکي د الله تعالی د دشمنانو سره دوستانی مکوي په دې باندې به کامیاب شي او چا چې د الله تعالی د دین د دشمنانو سره دوستانی کړی دي چا چې د امریکایانو سره د يهودو د نصارو سره دوستانی کړی دي هغه الله تعالی ته واکړی دي دغه سیمه کوي مفسرین واقع لیکلی در حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ واقع لیکلی در العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص سبب در قرآن کریم آیاتون آغا عامی در قیامت پوری بس در غصیرہ چلی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ اکللہ چی پا مکوان حملہ اکی لس ذرا مجاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا تیارے اکی وی پا دی بانی با پلانی وقت کی حملہ کوا حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ چی دا مہاجرو او دا مکی تر آغلی و دبل زینا او مکی کی اخپل زیوم نو خپل خپلوان خپل اہل و عیال پا دا غلی کی پاتی شوی مکی کی پاتی شوی او دا پا مدینہ کی دے دا یو خط ولی کا دا مکی مشرکانو تے پا خط کی دا ولی کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا سبانی حملہ کئی او دا غصر اداسی لخ کر دے لکا سیلاب اغی مقاولو تا سونا کئی تاس بٹنگ نشی دا حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی کی نیتا وی رادہ داوا یو خدا چی پاغا کافران و مشرکان بانی روع براش او دوی مقصد دا داو چی با دا مشرکان بانی با زمان سا احسان موش نو چی احسان موشی نو زمان غخپل خپلوان چی اغی تا بسو نوی اغی تا بیا سا تکلیف بور نکی خط اولی کا او یو زنانا وا اغیل اغا خط ورکا زنانا روانا دا دل لکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حملی دا غا کئی تیارے کئی بل طرف تا خط روان دے جبریل علیہ السلام راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کئی وی اللہ تعالی وی چی راز دیب شاہ شوئے دے او خط تیرے پلار باندے روان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالی عنہ پاک کرے نور صحابہ کرام مرگری دیو سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی را شی اسونو مانی سوار شی او تیز دار شی تیز روضت خاخ دا یو مقام دی اغیتا بورا سی گئی دیو زینو مو وی کل چی تاسو اغیتا بورا سی گئی نو پا این نبی ها زعینا آل دا که ویو سفر که ان کی خضر آوانی دا اغی سر خط دی اغیتی مالا راوڑی نبی علیہ السلام وی خط راوڑی لار شی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وی په داسې وخت کې خو بیا طالبان مجاهدین بیا سیم تکړه دي روان دي صحابه کرام وی تعادا بنا الخیل زمونږ دی اسونو داسې منډي والی چې داسې مخکې ولا مونږه منډه چرته نه ور کړی نبی صلی الله علیه وسلم چې کمزې خو درې روضۃ خاخ مقام اغه زی ته چې کله مونږه ورسیدلو خزه روانه ده دا وای خزه مو دروله مونږ ته چې کیتا دا خطر او باسه خطر واخله اغه خط غوما سره نشته ری تاسو لیونی شوی کسې کم نه راغلی خط د سش خط دره درکم صحابه کرام وای مونږ ته وی چې خط را وباسه د الله تعالی پیغمبر ویلی دی هغه دروغ نه وای وینا قران نه قسمونه وکړل وې زما سره خط نشته ری د جاسوس نه حل وستل او خړې جات ګران دي کنه دا ته هر څوک وستلم نشي وې نشته ری خطر سره نشته ری موږ سوکو د څه شي خط دل درکوم علي رضی الله تعالی عنه تویل وې خزي وې دی باندې ځان پوی کا وې دا الله تعالی پیغمبر مونږ ته ویل چې ستا سره خط دی د الله تعالی پیغمبر دروغ نه وي اگر اشتیا وي او کدا خط نه راو باسي وس پرې پدې کې بربند وري کما یا بدن جامع ورنه وباسم پر یکدم دینه پدې دې کې دا الله تعالی پیغمبر ویل چې خط ور سره دینو خط را واخل شوه کله چې را دغه دم کې ورکلله نو خط یې د کونسو نه راويسته په کونسو کې دننه دا چونډی کړیو دا زنانه چې دا ویخترا غونډي پدې کې خو درې خط او بعضی لیکلی دی بعضی روایتو کې راغلی دی په پرتغاخ پسې تړلی و خط چیرې پرتغاخ پسې تړلی و چې دغه ځای سیم نه تالی شي کېږي نو به داسې کې خط پټ کړی و جاسوسان چیرې هغه مجاهدینو باندې چې کله جاسوسي کوي او یا چیرې خطونه وړي او یا چې لیزر او یا چیپ راوړي او مجاهد ته ږدي رډرون دپاره نو هغه په داسې کې ږدي بیا نو که چېرته ضرورت راغی نو دا کپړې ته ایستل هم بیا پکار دي دغه لیکلی دی شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی او هغه ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې دا واقعیا تفصیلا لیکلی ده که ضرورت راغی نو مجاهد دغه هم کولی شي خط راواغیسته راغی د نبی صلی الله علیه وسلم خواته نبی علیه الصلاة والسلام ته خط ورک کله چې نبی صلی الله علیه وسلم خط کولاو که په هغې کې دا لیکللی د حاتب ابن ابی بلطعا د طرف نه دا خط دی د مکې مشرکانو ته نبی صلی الله علیه وسلم حاتب رضی الله تعالی عنه راوغوښته وی ما هذا یا حاتب ای حاتب داسې دی دا تا څه کړلی هغه وی د الله تعالی پیغمبره په ما باندې جلتي مه کوه زه تا ته پوره تفصیل کوم ما دا د ارتداد د وجنه ما دا د کفر د وجنه نه دي کړی نه مې د کافرانو سره ملګرتیا شته دی او نه د الله او د الله تعالی پیغمبر سره مې دشمني نشته دی خو لیکن دا خط ما په دې نیت باندې لیږلی دی چې زما په هغې باندې څه احسانات راشي او زما اهل و عیال ته څه ونه وی عمر رضی الله تعالی عنه راورسېده وی د الله تعالی پیغمبر ما پرېږده چې د دې منافق دا څټ زه ووهم وی دا څنګه زمونږ راس چیرې دی افشا کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم یې څه ونه ویل عمر رضی الله تعالی عنه دې څه ونه ویل خو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د قتل نه مانع ذکر کړه وی دا بدری صحابي دی او بدری صحابه کرام الله تعالی معاف کړی دی محدثینو لیکلی دی دا حدیث په کتابونو کې دغه دا حدیث په شرح کې او دغسې مفسرینو لیکلی دی او مفتی رشید احمد صاحب اصلا بتاوه کیم دغه لیکلی دی او دا غی تفصیل بیان کړی دی چې جاسوس به په دې وخت کې قتلیږي هغه به قتلیږي ولې به قتلیږي وایي دا په دې خبره باندې د حاتب رضی الله تعالی عنه د مرګ نه چیرې مانع موجود و هغه مانع څه و هغه دا و چې بدری صحابي دی نو د بدری صحابه کرام نه خروستو بل جنگی بدر خوندې جوړ شوی پاغي کې څوک شرکت چا کړی هغه باندې قتلې هغه بدری صحابي دغه صفت کې بچا کې نه او دغه مانع بچا کې نه او د مسلمانانو په خلاف باندې جاسوسي وکړه نو هغه قتلې هغه وجل کېږي بیا نن سوا کې کوم جاسوسان دي نو دا صرف د غیر لپاره جاسوسي نه کوي بلکې د غیر سره معاونت کوي د غیر سره موالات کوي د زړه طالب سره دښمنی د الله تعالی د دین سره دښمنی د الله تعالی د دین د غختون کې مجاهد سره دښمنی دیو جنا د قتلېږي دا بوجل کی الله تعالی غ واقعیا ذکر کړي چې دا سې ولي کوي تاسو د الله تعالی د دین د دښمنانو سره مرګرتیا ولي کوي ولي هغه تر دوستانی خبرې لګي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو یا ایه الذین آمنوا راولل شو دي تاسو د ایمان په قضا دار چې بیا د شرط ونه کی یا ایه الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا عدوی منی سی دشمن زما وعدوکم دشمن ساسو اولیاء دوستان تلقون الیهم بالمودتی تلقون الیهم تفسیر جلالین لیکری توسلون الیهم رسوی تاسو غیتا بالمودتی د دوستانی خبری وقد کفرو بما جاکم من الحق او حال در چغی کبر کرده بما جاکم باغتمانی چراغلی تاسو من الحق چاغ حق ده تفسیر جلالین لیکری دی من الحق یعنی دین الاسلامی دغه مشرکان او دغه بيدینه خلق دا خود دین اسلام خلاف دي او من الحق مراد درین قران کریم دي دا خود الله تعالی د شریعت او د الله تعالی قانون خلاف دي نو تاسو دغه سره مرګرتیا ولي کوي یخرجون الرسول او باسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دره ویاکم تاسو دره انتو منو بالله ربکم په دیو جوانی تاسو ایمان راوړل د خپل رب باندې ان کنتم خرجتم جهادا مفسرین لکری دی ان تؤمنوا بالله ربکم چې تاسو په دیو جبانی د خپل کری د علاقین او باسی تاسو بل جرم نشته رې سوا دین چې تاسو خپل رب قانون ساز منی د آیات کار دلیل پرې باندې چې څوک مؤمن مسلمان او یا یو حق پرس انسان د خپل ملک نه دی په جوانی شړی چې دا مؤمن دی مسلمان دی او دا خپل رب منل دی یا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام منل دی نو دا سره کافر دی مسلمان تر دی په جوانی تکلیف پر کول چې دا د دینی اسلام په جوانی ته تکلیف پر کول د ایمان په جوانی نو دا سره کافر دی ځکه الله تعالی وی وقد کفروا بما جاءکم من الحق نو ان تؤمنوا بالله ربکم دیو جن تاسو وستلی چې تاسو په الله باندې ایمان راوړی ان کنتم خرجتن جهادا ان کنتم خرجتم کچری وتلی تاسو جهادا د پاره د جهاد فی سبیل زما پلار کې وبتغا مرضاتی او د پاره د لټولو د رضا زما تو سرون الیهم بالمودتی نو پټی لګی تاسو غیته بالمودتی د خیر خواهی خبری تفسیر جل تفسیر خازن دی کې لیکلی مودتی د حاتب ابن ابی بل تعرض الله تعالی نو دوستانه نو کړی بلکی بالمودتی بالنصیحتی دین مراد د خیر خواهی خبرې ته مراد دی دا غی خیر خواهی کوي تاسو در مسلمانانو خیر خواهی تاسو لینا کوي و انا اعلم او زه خو پویګم بما خپیتم په سمانی پټې کوي تاسو و ما اعلنتم او په سمانی ښکارای کوي تاسو و مې يفعلهم منکم او چا چوک په آینده کې دغه کار ساسونه و مې يفعلهم منکم چا چوک دغه کار په آینده کې ساسونه اغه مخکې خواسم شوی خو پاینده کې کدا کار چاو کو فقط زل سوا سوین یقینا هغه گمراه شو د حق لارینه اغه د هدایت لاره خطا کړله تفسیر خازن لیکری دي فقط زل سوا سویل یعنی اخطا طریق الهدى ته هدایت د لارینه غبل طرف تل د هدایت لاره خطا کړله نو و مې يفعله منکم په استقبال کې دغه خبره ده که چا پر راتلونکي زمانه کې وکړل دغه گمراه دی او چا چې مخکې کړی دی نو هغه الله تعالی معاف کړی دی حاتب ابن ابی بلتع رضی الله تعالی عنه هغه گمراه هم نه دی او هغه ګناهګار هم نه دی الله تعالی درې علتونه ذکر کوي د کافرانو سره دوستانی ولې مکوي ای اسقفوکم که چرته د دې وس برشي په تاسو باندې یکون لکم اعداء نو کیږي د استاسو دشمنان الله تعالی وي دغه کافران چې بستاسو باندې لاس برشي نو استاسو سره بیا دشمنی کوي و یبسطو الیکم ایدیهم او اوګدی دی تاسو لاسونه خپل د پاره د ضرر در کولو و السنتهم خپل جبې بسوې په بدی باندې و ودو لو تک پورون او غواړي دی چې کافر شي تاسو و ودو لو تک پورون یعنی ودو کفرکم استاسو کفر دی غواړي چې تاسو کافران شي و السنتهم بسوې نن سبا وګورئ کافران چې هغه خپل جبی جبی یو د کړی دی په مسلمانانو پسې په مجاهدینو پسې هغه لګیا دی نو الله تعالی وی هر کله چې دی استادو دشمنان دی او درې علامات د دشمنی بیان شول نو ولې داغه سره دوستانی کوي کته وی چې لازم خپلوان دی پغی کی دا ختم هغه ته لګل او دغه پوجي چې یا پولیس دی په دغه پوسټه کې پولیس ته یا پوجي دی او ستا ورور دی یا ستا تر دی یا دی نکړه یا دی بل شه دی تو ته خط ولېګې ټلیفون ته وکې شي طالبان د باندې حمله کوي ته دلار شه طالبان د باندې حمله کوي او یا طالبان ته کمینو نیسي ته چې تر مخ کې رابطه کې او د خپل وری لحاظ کې الله تعالی او ابتدا الله لحاظ ولې نه کې دغه ستاده خپل ولی با تاله په قیامت کې پیدا درنه کې نه بل ستاده اولاد پیدا در کې نه بل خپل ولی پیدا در کې لنتن پاکم هیڅ چری پیدا ودان کې تاسو ارحام کوم خپل ولی تاسو ولا اولادکم نه اولاد تاسو یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې تفسیر جلالین لیکری دی پتکونو نه فل جنت و هم فی النار تاسو په جنت کې واغو په جهنم کې یفصلو بینکم جداواله براولی الله تعالی تاسو فمن کې فیصله بو کې الله تعالی تاسو فمن کې والله بما تعملون بصیر الله تعالی دې تاسو عملون لري دن کې تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی غیني که تاسو پټ اعمال کوي پټ داغه سره رازونه ساتي پټ فوجانو پولیس سره بيتي کوي نو مسلمانانو په خلاف باندې هغه تجسس یې نه کوي الله تعالی ته دا هر څه معلوم دي الله تعالی ته دا هر څه معلوم دي قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين امنوا اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ديات کې الله تعالی ذکر کوي جواب دی سوال د خپلوانو رشتہ دارانو سره هیڅوک برات کوي او دا غینه بایکاټ کوي نو دا خو بی دینی ده دا خو خپل ولی پرې کول دي او په شریعت کې خداري چې تاسو خپل ولی کوي خپل ولی کوي نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي حاصل د جواب دا دی دا بی دینی نه دا بلکې دا دین دی د ابراهیم علیه السلام دی ته وی عقیده د ولا او د برا دی توی عقیده د برائت، دی توی عقیده د بایکاټ، دا عقیده به خامخا ساتي. په لا اله الا الله کې اول عقیده د ولا بر بیان شوی ده، لا اله د غیر الله نو بالکل انکار وکي او دا غي سره بایکاټ وکي. الا الله کې بیا عقیده د ولا ده. د دیو جنا علماء کرام لیکلي دي، وای دا کم وای دا کم قسم کوپر دی چې کوپر دی نه کړه نشي مسلمانې دله، دا کم قسم کوپر دی. اول به کوپر کې نو بیا مسلمانی گی، د دغه کوپر نو مراد کوپر به طاغوت دی، د طاغوت د بندګۍ نه به انکار کې، د غیر الله د بندګۍ نه به انکار کې. څومره چې جمهوریت توا د جمهوریت طاغوتی قوانین دي، وضعي قوانین دي، دا غینه به انکار کې نو تباره مسلمان شي. چې دا غینه دی کوپر نه کړي نو ته مسلمانې دله نشي. نو الله تعالی ذکر کوي حالات د ابراهیم علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام حلالي بچیان شي، د غي حلالي امتیان شي، او هغه خپل مشر وګڼي. هغه څنګه مقابله کړې و د خپل پلار سره، د خپل قوم سره، د خپل خپلوان سره څنګه دشمنی کړې و. قد کانت لکم، او عمر رضی الله تعالی عنه، او عبیده رضی الله تعالی عنه، او مصعب رضی الله تعالی عنه، مخکې صورت کې تاسو بیان شول چې هغه څنګه دشمنی کړې د خپل خپلوان سره. قد کانت لکم، یقینا نشته ستاسو لپاره اسوه حسنه، تا نمونه د تابعدارۍ ښایسته، فی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام کې، ولذین ماهو، او په هغه کسانو کې چې د هغه سره ملګري وو. اذ قالوا لقومهم، کله چې ویل هغې خپل قوم ته، انا براء منکم، یقینا مونږه بېزاره یو، یقینا مونږه جدا یو ستاسو نه، یقینا زمونږ بایکاټ دی ستاسو نه. و مما تعبدون من دون الله، او دغه څه نه چې بندګي کوئ تاسو سوا د الله تعالی نه. کفرنا بکم، اوس دا دغه براءت تفصیل دی. کفرنا بکم، انکار کوو مونږ ستاسو له طریقې نه، ستاسو له قانون او ستاسو له نظام نه، او ستاسو نه د طریقې نه مونږ انکار کوو. و بدا بیننا و بینکم العداوه، و بدا او ښکاره ده په منځ مونږ کې، و بینکم استاذ په منځ کې العداوه، دشمنی او دشمنی ښکاره، ول بغضا او بغض او کینه په ځله کې. د کافر سره به هم ښکاره دشمنی کې، او د کافر سره به هم پټه دشمنی کې. ای کافر باندې چې لاس برکیږي قتلوي، یو تماچا واخله او قتلوي، یو ځای کې وده دی، یو چاړه واخله دغه کار سره وکړه، هغه بل کار. د پوځیانو ګاډی دی په یو ځای کې، د پولیسو ګاډی دی، نور څه نشي کولی، ټیر خو له پوسولی شي کنه، د ټیر نه وله هوا وباسه، تکلیف به خوله ورکړي کنه. داسې وکړه، بل طریقه وکړه، ماین د سر نشته ری، بم د سر نشته ری، د پوځیانو ګاډی په یو ځای باندې تیریږي. زره د طریقه درخیمه، یو غټه تخته را واخله، پای کې پنځه چیز میخونه پکې ټک وهه، او لاندې هغه په ځمکه کې کېده، هغه ځمکه کې ولاندې خخه شي، تیر به پی ورشي، نو هغه تیر به خپوس شي کنه، دا تکلیف به خو ته میلاو شي کنه، دا طریقه خو کولی شي کنه. پوځیان دي، پولیس دي، د هغې بیس ته د بجلۍ مزی تلی دی، د برق مزی تارو ته تلی دی، هغه ته وشو کوه، دومره خو کولی شي کنه. یو څه شی خو وکړه کنه، دومره د بوډۍ زوی خور ځان نه مه جوړوه چې څه شی نه شي کولی. او په زړه کې ورسره کلک بغض او حسد وساته، وتوی دې ځای له مې له خو د ګاډي دا ټیر په دغه بل رینه مینه مې دغه کار مې له وکړه، او بل ځله بیا هغه په هوا کې چې ګرځي بیا به هغه لنډېني، بل ځله وردغه کوم په زړه کې ورسره دا بغض وساته. و بدا بیننا و بینکم العداوه، او ښکاره ده په منځ مونږ کې او بینکم و منځ تاسو کې العداوه دشمنی، والبغضا و کینه، عداوت ظاهری او بغضا چې دا کینه د زړه ته ویل کی ابدا همیشه، حتی تؤمنوا بالله وحده، حتی تؤمنوا بالله، حتی توحد الله. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی، تر دې پورې چې ومنه الله تعالی یکی یوازی، الا قول ابراهیم. دا جواب درې سوال، ابراهیم علیه السلام خو خپل پلار د پاره بخنه غوښتلې وه، استغفار یې غوښتلې وه. الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي، او مخکې د هغې تفصیل بار بار ویلی شوی دی. دای د وعدې د وجې نه کړې وه، سورې توبه یو سل څوارلسم نمبر آیت کې، وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایه، د هغې سره وعده کړې وه، زه ساستغفر لک ربي، زه ورله بخنه غواړم. خو لیکن کله چې ورته پته ولګېدله چې دا د الله تعالی دشمن دی، نو تبرأ منه، بیا د هغې نه بایکاټ کړی دی، بیا د هغې سره ملګرتیا نه ده کړې. الا قول ابراهیم، مگر وینا د ابراهیم علیه السلام لیابی خپل پلار ته، لا استغفرن لک، چې زه بخنه غواړم ستا لپاره، و ما املک لک من الله من شيء، او زه وس نه لرم ستا لپاره، من الله د زه ستا لپاره وس نه لرم، لک ستا بچ کول لپاره، من الله د عذاب د الله تعالی نه. تفسیر جلالین، من الله یعنی من عذابی، من شيء هیڅ قسم. ربنا علیک توکلنا، ای رب زمونږه مونږ په تا باندې ځان سپارلې، و الیک انبنا، او تا ته مونږ درګرځو په بندګۍ باندې، و الیک المصیر، او خاص تا ته درګرځیدل لپاره د جزا سزا الله تعالی په تا باندې زمنګ اعتماد دی، الله تعالی مونږ ستا بندگی کو، او الله تعالی په قیامت کې ستا خواله درځو، ستا طرف ته درځو. نو الله تعالی زمنګ د کافرانو سره بالکل دشمنی ده، الله تعالی چې ستا کم دشمنان دي دغه سره زمنګ دشمنی ده. ربنا اير و زمنګ لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. په دې آیات کې دعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کیږي، دعا د ابراهیم علیه السلام، او دغه سی آیات د محکم یو ځل بیان شوی دی، او په هغه کې تاسو پوره تفصیل ویل شوی. ځان په دې آیات باندې پوهه کړئ. ابراهیم علیه السلام دا دعا وکړه و اے الله تعالی، په مونږ باندې د خپل طرف نه داسې تکالیف او عذابونه مراوله چې دا کافران نفسې مسخري وکړي، پیشاړې وکړي، چې که دیو په حق باندې وي نو دیو باندې دا تکالیف پدې راتلل. الله تعالی یا د دې کافرانو په وجه باندې په مونږ باندې داسې تکالیف او مشکلات مراوله چې د دې کافرانو د خندا شو مونږه. الله تعالی داسې ځاګانې مونږ یا الله تعالی داسې تکالیف په مونږ باندې مراوله چې د دې کافرانو د پاره د کوپر په کوپر باندې د پاتې کېدو لپاره سبب جوړ شي، چې که دا مجاهدین دا مسلمانان ته حق باندې وي نو به دیو باندې به دا دومره تکالیف پدې راتلل. مجاهدین له پکار دي چې دغه دعاګانې وکړي. ربنا ایر به زمونږه لا تجعلنا فتنه مگر دې مونږه ازمایش، مگر دې مونږه ازمیخ او امتحان للذین کفروا دپاره د کافرانو، واغفر لنا او بخنه وکړه مونږ تر ګناهونو زمونږه. ربنا ربنا یا ربنا یا رب زمونږه انک انت العزیز ته زور اور ذات. تفسیر مدارک لیکلی دی انک انت العزیز الغالب الحاکم، الله تعالی تر زور اور ذات او الحاکم، الله تعالی ته حاکم ذاتی ته فیصلو والا ته ذاتی، الحکیم حکمتون والی. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة يقينا اشتاستاذ دپاره فيهم د دیو کې اسوة حسنة نمونه د تابعداري خيستا د ابراهيم عليه السلام او داغي چې کوم مرګري دي داغي چې تابعداري وکي تاسو نو دغه ډیره بهترینه لمن كان يرجو الله دغه چر لپاره چې هغه امید ساتي د ملاقات د الله تعالی واليوم الاخره او عقیده ساتي د ورځې د اخرت ایمان لري په ورځ د اخرت باندې ومي يتولى او چا چې مخ واړو د ابراهيم عليه السلام د اقتدانه و مې تولا او چا چې مخ واړو د برائت د کافرانو د کافرانو سره برائت ونه کړ دا غي سره دښمنی ونه کړله بلکې دا غي چاپلوسته هغه ته ګرځي را ګرځي. فإن الله هو الغني یقینا الله تعالی به حاجت لري حمید صلی الله علیه چې چار کافرانو چاپلوسی وکړه دا غي سره دوستانه وکړه او دا غي ډالر تغلې دي د مسلمان خلاف وکړه په مسلمان باندې بمبار وکړه. نو الله تعالی به حاجت ذات دل حمید صلی الله علیه.